og til vejret. Opklaringen breder sig over landet, der er lidt eller nogen sol og enkelte byer. Jævn til hård vind og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Nu sender vi programmet Tredje Planet fra Solen med Henrik Prætorius og Mine Surballe. Det var en dansker, der gav dinosaurernes flere farver. Mød ham om lidt her i Tredje Planet fra Solen, hvor vi også har en historie om to spionsatellitter, som pludselig er stillet frem i lyset som en foræring til de amerikanske forskere, der måtte kunne bruge dem. Det kan man høre om cirka kvart over, hvorefter vi går bag om mediecirkuset ved uddelingen af Nobelpriserne og slutter udsendelsen af med en kritik af den internationale indsats for sundhed. Sådan kommer det til at gå her i Tredje Planet fra Solen den næste times tid. Jeg hedder Henrik Prætorius. Dinosaurerne, følg sporet, hedder en udstilling om dinosaurer, som netop er åbnet på Experimentarium i København. Her kan man blandt andet møde en T-Rex i forhallen, og børn kan lægge ørerne til dinosaureræg i en rigtig dinorede. Æg og ræder er noget, man normalt forbinder med fugle, og faktisk er dinosaurerne fuglenes forfædre. Det man blandt andet slået fast ved at kigge på fossiler af dinosaurer, der har haft tydelige tegn på at have fjer. En dansker, nemlig paleontologen Jacob Winther fra Bristol University, har ovenikøbet fundet en metode, hvor man ud fra fossile fjer kan påvise, hvilke farver dinosaurerne rent faktisk havde for måske 100 millioner år siden. Reporter Mine Surballe har interviewet ham til akkompagnement af lyde fra udstillingen. Jamen, altså det, jeg fandt ud af, var, at vi har melanin bevaret i fossiler. Det første fossil, jeg har kigget på, var en forstenet blæksprutte, hvor blækket var bevaret i blæksækken. Man kunne simpelthen se en sort klump, der lå i fossilet. Når man kiggede på det her blæk, så kunne man se, at, at blækket det var bevaret som de her små melaninkorn, som giver farven til blækket. Det fik man til at tænke, at måske kan man finde det her melanin bevaret i andre fossiler. Og måske kan man også genkende de her melaninkorn, som man, ligesom man kan her hos den her blæksprutte. Så prøvede jeg at begynde at kigge på nogle forskellige forstenede fjer, og der fandt jeg også melaninkorn bevaret. Og det, der er interessant, det er, at som sagt, de her melaninkorn, de giver farve til fossilerne. Formen på de her pigmentkorn kan fortælle os noget om, hvilken farve at, de her fjer, de har haft. Og sådan groft sagt, så er der to slags pigmenter. Der er rød melanin, og der er sort melanin, og som er den form for pigment, som også giver farve til vores hår og vores hud. Og ved at gå ind og kigge på de her fossiler, og så kigge på formen af de her, så kan vi faktisk sige noget om, hvilken farve de her dinosaurer, de har haft. Og det er ikke kun bare, om den har været sort eller rød, men også de farver, som findes ind imellem det. Så vi kan faktisk sige, om den har været brun, eller om den har været grå, eller om den har været sort. Og det prøvede vi så at gøre med nogle fossiler, og vi prøvede at kigge på nogle dinosaurer med fjeraftryk. Og der var vi i stand til at kunne sige, hvilke farver de har haft. Vi kiggede på et fossil af en dinosaur, som hedder Anchiornis. Og den her dinosaur, den havde lange fjer på både arme og ben. Og så var der også fjer på kroppen og på hovedet. Og der kunne vi se, at de her lange fjer på armene og benene var hvide med en sort plet ude for enden. Men kropsfjerne, de var grå. Og på hovedet var der en kam af fjer, som var rødbrun. Og det var den første dinosaur, som man nogensinde har prøvet at putte farver på. Og det, der var interessant, det er, at når man kigger på den og ser den her rekonstruktion, vi har lavet af den, så ligner det meget sådan, som vi tænker, at en fugl den ser ud. Og de farvetegninger, som den har haft, er også noget, som man kan se på mange moderne fugle. Så det ligner det et eller andet sted imellem en høne og en flagspætte. Så derfor så gik det op for os, at i virkeligheden så var dinosaurer, de fleste dinosaurer, de var utrolig fuglelignende. Hvilket passer meget godt med, hvad man ellers ser fra dinosaurer. At mange af de ting, som vi tænker, det er frem for alt fugle, der gør sådan nogle ting, det ser man også hos dinosaurerne. At de bygger ræder, og de lægger æg, og de sidder på ræderne og ruer æggene ud, og de tager sig af deres afkom, når de kommer ud af æggene. Faktisk så vidt vi kan se, ser det ud til, at de fleste dinosaurer formentlig har haft fjer eller hårlignende strukturer. Fordi det, vi ved, det er, at De fleste rovdinosaurer, som vi har fundet over i Kina, som er den her ene lokalitet, som man i virkeligheden kan finde, som har mulighed for at kunne få fjeraftryk bevaret i, de er stort set alle sammen bevaret med fjeraftryk. Derudover så har vi også nogle dinosaurer fra Tyskland, fra en lokalitet dernede, som også har fjeraftryk. Så vidt vi kan se, så ser det ud til, at de fleste eller alle rovdinosaurer, de har fjer. Derudover så har vi en anden overordnet gruppe af dinosaurer, som hedder ornitischierne, eller de fuglehoftede dinosaurer. Den gruppe, der har vi nogle dinosaurer, som vi kender som for eksempel Stegosaurus og Triceratops. Og der har vi også nogle fossiler, som er bevaret med forskellige former for fjerlignende aftryk. Og derudover så er der en gruppe af øgler, vi kalder dem for flyveøgler på dansk, eller pterosaurer. Og pterosaurer finder man også ret ofte bevaret med hårlignende strukturer. Så det ser ud til, at stort set alle de her former, som er beslægtet med fugle, de har former for hårlignende aftryk. Men der er en gruppe af dinosaurer, som vi mener formentlig måske ikke har haft fjerlignende strukturer. Det er den gruppe, som hedder sauropoderne, som er nogle kæmpe, kæmpe store dinosaurer, som har den her karakteristiske lange hals og lange hale. Og der har man nogle fossiler fra Sydamerika, nogle æg, hvor fosteret er bevaret inde i ægget, og der er også hudaftryk bevaret. Og der kan man se, at der er ikke nogen anlæg eller antydning af, at de skulle have haft fjer, men nærmest en nubret hud. Og der er også nogle af de her fuglehofte dinosaurer, som jeg nævnte før, sådan noget som for eksempel Triceratops og Stegosaurus, hvor man har nogle hudaftryk bevaret fra de her former her, og de har heller ikke haft fjer. Men altså, der kan man se, at hvis man er ret stor, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at man har behov for at have fjer til at isolere sig med, eller hår. For eksempel, vi kan kigge på nede i Afrika, hvor der er elefanter og næsehorn og flodheste. De har som regel ikke så meget hår på kroppen. De har nogle bitte, bitte små hår hister her. Men de er stort set nøgne. Og det er fordi, at når man når en eller anden vis størrelse, så er ens overfladeareal i forhold til ens kropsvolumen, det rammer en eller anden balance, hvor at man producerer så meget varme, at man næsten har svært ved at slippe af med det. Og derfor så har de ikke behov for at skulle have nogen hår eller nogen fjer til at kunne isolere sig med. Og det samme har formentlig også været så gældende hos dinosaurerne. Når dinosaurerne nåede en eller anden vis størrelse, så havde de ikke behov for at kunne isolere sig længere. Nu ved jeg ikke så meget om dinosaurer, men jeg føler, når jeg ser på for eksempel en krokodille, så synes jeg mere, at jeg kigger på en dinosaur, end hvis jeg kigger på en gråspurv, for eksempel. Hvordan kan det være, at dinosaurerne er i direkte led med fugle? Altså, det er jo fordi, at man har jo lang tid fundet de her dinosaurer, og så mest af alt tænkt, at de lignede krokodiller eller krybdyr. Så en af de allerførste dinosaurer, man fandt, var et fossil, der hed Iguanodon. Og Iguanodon betyder leguan-tanden. Og man mente, at det var en form for kæmpe leguan. Så allerede de allerførste fossiler, man fandt, der sammenlignede man den direkte med krybdyr og også med krokodiller. Og dinosaurer betyder jo i virkeligheden den frygtelige øgle. Og det har været sådan et billede, man har haft i utrolig lang tid, og man har troet, at de var altså krybdyr. Og de første rekonstruktioner af dinosaurer har som regel også været, at de har været portrætteret som store, dovne krybdyr. Og man mente også, at de var koldblodede, så man mente, at de var faktisk i virkeligheden meget, meget sløve. Men det vi ved nu, det er, at og som man har fundet ud af, også før man vidste, at de havde fjer, det var, at man kunne se, at dinosaurer, de formentlig var meget mere aktive. Og aktive, som man vil tro, at et varmblodet dyr formentlig skulle være. Så vores billede har ændret sig utrolig meget i forhold til bare for et par år siden. Og det er et billede, der konstant ændrer sig, fordi at man kan se, at det er meget, meget svært for folk at have lyst til at ændre på sit billede af, hvordan en dinosaur den skulle se ud. Det er utrolig svært for folk til at lave sit billede om, at en Tyrannosaurus rex, den for eksempel, den skulle have fjer. Men den har formentlig lignet en stor kalkun, men stadigvæk været utrolig frygtelig og utrolig spektakulær også. Ja, for at blive lidt det samme spor, så hvad gør det ved en dinosaurus image, at den lige pludselig har en masse fjer på, i stedet for at den bare ligner en stor ond øgle? Jeg synes ikke, det ændrer særlig meget på min fascination af dinosaurerne. Fordi for det første siger det jo en hulens masse om evolution, og vi kan lige pludselig gøre nogle større tanker om, hvorfor er fuglene, de er her i dag, og hvordan de udviklede sig, og hvad der ligesom gav ophav til det, som vi kalder for en fugl i dag. Det ville vi ikke være i stand til at kunne gøre, hvis vi ikke havde de her fossiler af dinosaurer med fjer på. Og altså, hvis jeg går ud og kigger på en fugl, så synes jeg stadigvæk, at den er et utroligt fantastisk dyr. Altså, hvis man tager ud og kigger på for eksempel en hejre, eller end for eksempel en musvåge eller en ørn. Så det er jo nogle utrolig prægtige dyr, som kan nogle utrolig fantastiske ting med deres krop. Altså fantastisk luft, akrobatik osv. osv. Så i form af, at dinosaurerne de har fjer, så ændrer det ikke på min fascination af dem. Jeg synes faktisk, at de er blevet endnu mere spændende af den grund. Nu tænker jeg, dinosaurer bygger reder. Det gør fugle også. Dinosaurer lægger æg. Det gør fugle også. Nu har de også fjer. Hvorfor er det, vi ikke bare kalder fugle for dinosaurer i dag? Faktisk så er fugle dinosaurer. Fordi at det, vi ser, det er, at der er nogle dinosaurer, som er nærmere beslægtet med fugle, end andre dinosaurer, de er. Så i virkeligheden så er fugle bare en form for dinosaurer, som stadigvæk eksisterer i dag. Så ja, dinosaurer er fugle. Hvorfor tror du, at det her det stadig er spændende? Hvorfor interesserer det stadig folk? Hvorfor vil vi gerne vide, hvad farve en dinosaur har haft? Det er så lang tid siden, og vi kommer aldrig til at se en dinosaur. Hvorfor vil vi gerne vide, hvad farve den havde? Jeg tror, grunden til, at vi gerne vil vide, hvordan en dinosaur den har set ud, det er nok, fordi vi er nysgerrige. Når man finder sådan et skelet, så er der meget fantasi, der løber igennem hovedet på en. I hvert fald på mig. Jeg tror, de fleste de har det på samme måde. Det er det samme, når man går rundt i Danmark, og man måske finder et stenalderredskab, og tænker på, at det her det er engang blevet bygget af en eller anden mand, og han har brugt det til at jage med. Og på det samme måde, så når man ser sådan et skelet af et dyr, som der ikke findes i dag, så tænker man jo også på, hvordan pokker har det levet. Og hvad betyder det egentlig for os, at det her engang har eksisteret? Og der er det jo ret interessant at kigge på dinosaurerne, fordi at dinosaurerne de har jo givet ophav til fuglene, som vi har i dag. Og ved at kigge på dinosaurerne, kan vi måske bedre forstå, hvorfor fugle de ser ud, som de gør i dag. Det var paleontolog Jakob Winther, som fortalte mine surballer om de befjerede dinosaurer. Lyden var lånt fra lydsporet til den dinoudstilling, som netop nu er åbnet på Experimentarium i København. Og du lytter til Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7. Her i sommer fik den amerikanske astronom Alan Dressler en overraskelse. Han er tilknyttet en amerikansk institution til fremme af astronomi og rumvidenskab, Carnegie Institution of Science hedder den, og sidder derfor øverst i de astronomiske magtstrukturer i USA, hvis man kan kalde dem det. Alan Dressler var blevet inviteret en tur ind i et hemmeligt militært laboratorium i New York. Mobiltelefonen blev taget fra ham, så han ikke kunne tage fotos. Og en person med en blinkende rød lampe gik med rundt på hans rundtur, sådan at alle ansatte var klar over, at nu gik en ikke-sikkerhedsgodkendt person rundt i bygningen. Og så blev han ellers præsenteret for overraskelsen. To spritnye, aldrig brugte rumteleskoper på størrelse med det berømte Hubble-teleskop. Kan I bruge det til noget, blev han spurgt. Og nu er jeg på DTU Space, måling og instrumentering herude, hos John Leif Jørgensen, som er professor i rumfartsteknologi. John, du er også blevet spurgt, kan man bruge de her teleskoper til noget? Hvad er det, der foregår? Ja, det der foregår er jo altså, at NASA er blevet tilbudt to meget store spejle af alle dem, som sidder i Hubble-teleskopet, som er designet til brug i rummet. Og det er så alle NASAs centre, de er blevet spurgt om, det er, kan man bruge det her til noget fornuftigt, og hvad vil i givet fald være en god anvendelse? Det, man skal bemærke, er, at de her teleskoper er jo helt givet dem, som har været beregnet på den børneflok, som Hubble-teleskopet består af. Hubble var jo en af en stor serie af rumteleskoper, som amerikanerne byggede, og de andre, de pegede bare nedad. Og de teleskoper er bygget lidt anderledes end Hubble. Det er næsten magen til, samme struktur, samme façon, men altså beregnet på at kigge på objekter på jorden, så de er optimeret på en noget anden måde end Hubble-teleskopet. De har for eksempel deres hovedspejl er designet sådan, at det giver en meget bredt billedfelt, sådan, så man kan dække større landområder. Hubble-teleskopet derimod har et meget snævert billedfelt, og det gør, at man den skal kigge meget, meget dybt ud i rummet. Og det gør, at der er forskel på de to typer, men generelt set så er det fuldstændig samme ydre struktur, der er i de to. Men det her, det er det, de bliver tilbudt, det er spejlene, og så et ophæng til spejlene osv. Altså en stor del af det her teleskop, som selvfølgelig manglede noget ekstra for ligesom at blive et teleskop, der kan bruges til astronomi, kan man sige. Men det er spionsatellitter, det her, ikke også? Det her resten af nogle spionsatellitter, altså det er simpelthen reservedelene til de spionsatellitter, amerikanerne sendte op. Og hvad er det? Hvor mange der er, ved vi jo ikke. Men der er et vist antal deroppe, som de så stadig bruger. De er ved at blive outdated, fordi at man kan ikke komme tæt nok på jorden med de her teleskoper, til at man kan få gode nok billeder. Så man har egentlig det, man skal bruge af den slags her ved andre hjælpemidler nu. Så det er et dyrt program, og man har derfor fået de her ting til overs. Teleskoperne er allerede bygget til rumfart, og det er i virkeligheden en relativt kompliceret sag at få flyttet et meget stort teleskop op. Et af problemerne med alt, der skal op i rummet, er, at det vejer meget, og NASA-teleskoperne er jo altid lavet med meget, meget, meget tynde spejle. Og når man laver tynd spejl, så kan det gå i stykker, når det bliver udsat for rystelser, og det bliver netop under en opsendelse. Så den måde, man ophænger teleskoperne på, er jo afsindig kostbar, når man bygger sådan nogle teleskoper. Så de her to, stumper, altså det er hovedspejlet, det er sekundærspejlet, det er gummispejlet, altså det, der hedder adaptiv optik, som sidder derop. Det er alle de moduler, der hører med, men så selve fokalplaninstrumentet, det der vi kalder kameraet på et teleskop, de mangler selvfølgelig, fordi dem de er helt anderledes til rumbrug end til at kigge ud i rummet, men i stedet for ind mod jorden. Der er nogle forskellige ting der, men altså det her, det er så hemmelige teleskoper, som der har været. Hvor meget har de kunne kigge sådan nogle teleskoper, når de kigger nedad? Sådan en Hubble-teleskop kan jo se, hvad kan man sige, til universets ende nærmest. Hvad kan de her se nede på jorden? Hvor stor oplysning? Altså, vi har i mange år vidst, at der må have eksisteret nogle paralleltelskoper, eller nogen, der lignede Hubble, som så blev brugt til noget, man ikke snakkede om. Det har været en offentlig hemmelighed i rummiljøet, at det er nok det amerikanske militær, der lavede spionsatellitter, der lignede Hubble. Og den måde, at det blev klar på, var jo, at da man sendte Hubble-teleskopet op, så den meget uskarpt. Og den måde, den så uskarpt på, det var, at billedet det var sådan halvbløret, men alligevel skarp, og der gik meget kort tid, 3 dage faktisk, fra at den blev sendt op, og man så det her, til at en af forskere på JPL havde løsningen på, hvad der skulle gøres, nemlig at man skulle sende en mission op med Space Shuttle, som skulle sætte briller på Hubble-teleskopet. Og det skyldes selvfølgelig, at de har sat en forkert krumning i. Så det havde vi jo med det samme gætte. Alle inden for miljøet kan godt se, at det den fejl laver man ikke. Så man er simpelthen kommet til at tage et spejlsegment til Hubble-teleskopet fra den anden produktionslinje. Og også til, at spejlsegmenterne er på sådan et teleskop, det er for at overleve opsendelsen. Et teleskopspejl her, som er 2,4 meter tværs over, vil simpelthen ikke kunne overleve opsendelsen med en løfteraket. Det vil ravne. Så i stedet for, så deler man den op i sådan nogle appelsinbåde. Og hver appelsinbåde herhen er så en del af det hele store spejl på 2,4 meter tværs over. Og en af de her segmenter var man simpelthen kommet til at tage med en forkert krumling på, for den skulle ikke kigge på uendelig langt væk. Den skulle kigge ned på jorden. Og den fejl, jeg kan forestille mig, at der må være nogen, der har fået røde ører, eller er blevet gadefejret i Pernambuco nu, men i hvert fald så vidste man, hvad løsningen var. Det var jo frygteligt dyrt at fikse det, og jeg forestiller mig også, den historie, der skulle til for at dække over det her, den må have været. Altså, men hvordan kan man lave sådan en fejl? Altså, en eller anden må tænke dig at skulle stå og tage imod en skideballe for, at nogen har, at du har designet et forkert spejl. Det, der skete, er, at nogen har lavet en håndteringsfejl og taget det galt spejl, ikke? Men på det var det klart for alle i rummiljøet, at der eksisterede tilsvarende teleskoper, som man bare ikke snakkede om. Og det er selvfølgelig de teleskoper, vi i dag står overfor. Og teleskoperne er en lidt speciel tilvirkning. Hubble-teleskopet har et relativt lille billedfelt, fordi det skal kigge meget, meget dybt ud i rummet. Men når man kigger op for rummet af i par hundrede kilometers højde, ned mod jordens overflade, så er det billede, man får, der har man brug for et relativt stort billedudsnit. Og det er den type teleskop, man står overfor her. Okay, så det er altså, der er ingen tvivl om, at det her, det er spionsatellitter, som har kigget ned. Vores gode ven Alan Dressler der, den amerikanske astronom, som går rundt, han beskriver det her sted som: "This was a place ready to stamp out Hubble-sized telescopes by the dozen." Altså, dusinvis af de her teleskoper. Hvor mange tør man gætte på, der har ligget, eller ligger deroppe og kigger ned på os? Altså, Space Shuttle blev specifikt designet til at løfte Hubble-teleskopet op. Og Space Shuttle, det er den, vi kalder rumfærgen på den. Ja. Og den blev specifikt designet til at holde teleskopet i sig. Og teleskopets størrelse, kan man sige, matcher rumfærgen. Og det er helt klart, at en af årsagerne til, at vi får de her teleskoper nu, er, at rumfærgen er gået i pension. Så NRO, Naval Research Office, som har ejet den her serie af satellitter, kan altså ikke få dem her op. Så, kan de lige så godt give den til os andre til fornuftig brug i stedet for. Så ja, der har ligget en stor serie. Mit personlige gæt er, at de har haft 8 stykker af dem derop. Hvad har de kunne se, sådan nogle spionsatellitter? Altså, hvor stor opløsning kan de skelne sådan nogle som dig og mig på gaden, for eksempel? Det er en af de opgaver, jeg altid giver mine første års studerende herude, og prøver at regne på, hvad ville Hubble-teleskopet kunne se, hvis vi pegede ned mod jordens overflade. Og der det opgaven, jeg stiller mig altid, kan du se forskel på en mand og en dame fra rummet af? Og svaret er, efter de har regnet en times tid, er, at det kan man godt. Så det er altså, de her satellitter, har vi set bedre i offentligheden, tror du, for de her satellitter, eller er det, vi ser, langt mindre højere, eller knap så høj opløsning, som dem, der, altså når der bliver sendt noget ud, man ser sådan en eller anden billede i avisen fra, eller hvad der kunne ligne et atomkraftværk, eller et eller andet, eller sådan. Det har du absolut ikke. Helt sikkert ikke. Og det er, at det kommer sig af, at hele det her miljø, de accepterer, at vi håndterer billeder på omkring 1 meter ground sampling distance, det vil sige en pixelstørrelse, der svarer til omkring en meters penge på jorden. Så nogle må man godt sende rundt i offentligheden. Bedre end det må vi ikke. Og de bedste billeder, jeg har set, som bliver distribueret, de ligger der i nabolaget af omkring 0,7 meter, altså i pixelstørrelse. De her teleskoper her kan altså lave noget, der ligner 15 centimeter eller bedre. Og det har man ikke ønsket at vise til verden. Også indtil jeg også ved, hvad nogle af deres oplevelsesevne er, for en gang, da vi, for nogle år siden, sendte vi en satellit, som skulle ud og besøge kometerne op sammen med NASA, og den hjælpemotor, som skulle bringe den væk fra jorden af, den bliver først sendt op i lav jordbanehøjde, og da vi så skal sende den videre ud i rummet, så besluttede den her hjælpemotor sig på et tidspunkt, efter at have brændt i 37 sekunder, besluttede den sig for at springe i luften, og så ville vi jo gerne se, hvor meget der blev tilbage af vores satellit, og så bad vi amerikanerne om at dreje teleskop hen i den retning, hvor vi tror, den var, og kigge efter den, og der kunne de altså på 1,5 millioner kilometers afstand se skiver på dele af vores rumskib på omkring en kvadratmeter størrelse. Det svarer nogenlunde til den der jordopløsning på omkring 15 centimeter. Det er givet, de har drejet en af deres teleskoper rundt og kigget for os. Okay, hvad hedder det? Hvad kan man så? Altså, du kommer så til, kan man sige, det videnskabelige her, fordi du blandt andet også blevet bedt om, ikke også? Hvad kan man bruge det her teleskop til? Hvad forestiller man sig i videnskabskreds, at man kan bruge sådan et teleskop til, der dybest set er beregnet til at kende forskel på mænd og damer på jorden? Ja, så det er jo det problem, som vi stussede over. Jeg havde en gruppe fra NASA herovre her sidste uge, hvor vi faktisk sad og diskuterede det her problem. Det teleskop, som jeg fortalte før, er en speciel tilvirkning. Det har en meget, meget bredt billedfelt. Meget stort billedfelt for at kunne bruge som spionsatellit. Og til astronomibrug, der er det ikke det, vi normalt går efter. Så vi har sådan tænkt, så det knager over, hvad kan det her bruges til? Det viser sig heldigvis, at der er en lang række anvendelser, som vi kan have det her, hvor vi har brug for det større billedfelt. En af dem er eftersøgning af mørk stof og mørk energi. Og til det har vi rent faktisk i Europa planlagt en mission, der hedder Euclid, som skal op i 2019. Og en vanvittig spændende mission, hvor vi nok får løsningen på gåden her om det mørke stof, eller i hvert fald kommer meget, meget tættere på, hvad det er for noget, der er herude i universet. 80% af vores masse skal jo efter sigende til synlande se ud til at være mørk stof. Så det er en meget, meget spændende mission. Her i Europa har vi ikke rigtig haft råd til at tage mere end en 1,2 meter spejl. Og hvad er det? Her kommer så amerikanerne og får en gave, som er et 2,4 meter spejl. Og det er så den første anvendelse, der har vi så prøvet at tykke lidt på om hvordan det ser ud. Problemet er, at en 2,4 meter spejl den bliver en alvorlig, tung sag at få løftet op. Og der er faktisk ingen løfteraketter, der er store nok til at kunne løfte den lige i øjeblikket. Så der skal laves en ekstra lang fairing, altså beskyttelseskappe og ud på næsen af løfteraketten, for at få den med op. Det er jo det, der kunne vi have brugt rumfærgen, men den har jo ikke mere. Så der står vi altså over for et problem, og sådan en løfteraket regner vi med, at det kommer til at koste os $250 millioner ekstra for at købe den. Så det er en dyr gave, altså, man kan få her. Men altså, vi har også tænkt på mange andre ting. Vi har kigget på, hvor man virkelig kan udnytte det her kæmpe store teleskop. Det er jo en luksusudgave af det, som forskerne normalt går efter. Normalt vil det vildeste, vi drømmer om, det er omkring 1,5 meter teleskoper. Men altså, her, når man nu så får en gratis 2,4 meter teleskop, som jo altså er 4-8 gange mere lysstærk, end det, man normalt plejer at drømme om, og som vel at mærke er lavet med en ultra-stabil struktur. Det amerikanske militær har ikke sparet på udgifterne til at lave det bedst mulige ophæng. Altså, det er som man... Som de udtryk, som forskerne savler over, hvor lækkert det er lavet. Altså, det er virkelig... Det, man drømmer om, det er lavet teoretisk rigtigt. Og det har vi andre bare ikke råd til. Men det her, der er det faktisk lavet rigtigt. Så man kan altså virkelig få noget super godt ud af det. Så vi har kigget på koronagrafer. Den anden ting, som man det her kan bruges til, det er jagten på eksoplaneter, planeter om andre sole, hvor man frygtelig gerne vil se... de her planeter direkte. Det er en af de ting, vi ikke rigtig ved noget om, det er, hvor meget lyset bliver spredt i støvet mellem planeterne derude, og så os, og hvor stort et problem det bliver. Og der vil man så, vi drømmer om også at lave en koronagraf-mission, hvor vi har det her som back, altså som det her teleskop som bagende, og så en struktur, som er 50-100 meter lang, som dækker, masker den sol ud, vi skal kigge på. Det skal så være en formationsflyvningsmission herude. Det er også en af de drømme, vi har. Det var en af dem, vi diskuterede meget sidste uge. Det kunne også bruges til det. Altså, så man skulle bygge 1,5 meter lang teleskop, dybest set ude i rummet, med denne her spejlenhed nede bagerst. Helt rigtigt. 1,5 meter kan vi ikke bygge ud i rummet. Det bliver for dyrt, så det vi gør, at vi får 2 satellitter til at flyve i formation, hvor den får satellitter bare holder sig i position, som om den var holdt af en mast. 150 meter til en kilometer væk. Og det er altså den anden de 2 projekter, vi i øjeblikket kigger på, om det er realistisk at gøre for en pris, der kan betales naturligvis. Så skal begge de her 2 satellitter faktisk op og flyve samtidig og i formation? Ja, ja, det er helt klart. Så det bliver endnu dyrere? Ja, og det har sat os til at tænke, og miljøet herinde er selvfølgelig fuldt koger af idéer, fordi det, man kan lave med noget, der er så stort og så godt, det er, hvad det... Det er vildt meget bedre end det, vi drømmer om, men omvendt så er det altså så er der nogle teknologiske problemer i det også, som ikke er ligger lige for at løses. Det er ligesom at få foræret en bil og ikke har råd til benzinen nærmest. Det er faktisk det kan du godt sige, eller ikke har råd til kørekortet til den, eller hvad det skal blive. Det bliver så spændende at se, om de kommer i brug overhovedet, om de får lov at stå der på jorden, og så kan man gå hen og spejle sig i dem en gang imellem, hvis man vil det, hvis man har brug for et 2,4 meter krumt spejl. Hvad hedder det? John, jeg kunne godt tænke mig, altså vi har jo af og til snakket om, at rumforskningen, hvad er det godt for, og så videre, og så er svaret ofte, jamen det er fordi, der er en masse spin-off i teknologi her, som kommer samfundet til gode som sådan, ikke? Man kan nævne, altså, men man kan bare prøve at forestille sig, hvordan verden vil være uden satellitter, for eksempel til telekommunikation og så videre. Men pointen her med de her teleskoper er vel i virkeligheden, hvis der flyver 8 gange Hubble, der kigger nedad, i forhold til 1 gang Hubble, der kigger udad, så kunne man måske forestille sig, at det var sådan et tal for, hvor mange gange mere det amerikanske militær får ud af det, hver gang du får en bevilling igennem. Nå ja, altså den anden vej rundt, amerikanernes militær har relativt gode bevillinger, og for eksempel deres rumfartsprogram er cirka 8 gange større, når du snakker om, altså sammenlignet med NASA's budget. Så det amerikanske rumfartsprogram er meget, meget, meget stærkere, og hvad det er meget tungere, man kan kalde dem fede katte, der slikker fløden. Altså, vi andre, vi lever noget mager tilværelse bagved her. Men de laver selvfølgelig også en service, som nogen vil betale for. Mm. Men viser det her ikke, at de her 8 teleskoper, for eksempel, eller hvad der nu har været fløjet deroppe og kigget nedad og så videre, viser det ikke, at det i virkeligheden er drivkraften bag rumforskningen? Det er, og kan man sige, at det er staternes ønske om bedre militær? Altså, er det i virkeligheden derfor, at Kina og Indien og så videre, de vil med på kortet nu over stater, som har rumfartsteknologi, fordi de kan se, at et moderne militær er afhængig af folk som dig, der laver rumteknologi? Altså alt, hvad vi laver til rummet her, det man kalder dual use, kan bruges til begge dele. Men drivkraften bag langt det meste rumforskning er ikke militær. Der, hvor militæret kommer ind, det er netop, som du siger, et teleskop, der kan kigge ned, eller en satellit, som er i stand til at lytte efter meget svage radiosignaler, så man kan se, hvilke både, der ligger til langs kysten på Grønland, uden hvad det er tilladelse, eller hvad det nu måtte være. Den slags... Elint-satellitter er selvfølgelig noget, militæret gør i stor stil. Og det er, der er ingen tvivl om, at de bærer en del af udviklingsomkostningerne for teknologien. Men det går begge veje. Løfteraketterne blev oprindeligt lavet til atommissiler og bruges nu civilt til at løfte værtsatellitter op. Og værtsatellitterne, altså for eksempel det, en meteorologisk institut, var jo oprindeligt lavet til militæret. Alle verdens meteorologiske institutter var oprindeligt militære installationer for at servicere militæret og dem alene. Er det så sidenhen totalt er blevet overtaget af de civile, er en anden ting. Du har det samme også med GPS-satellitterne. GPS-satellitterne var lavet til det amerikanske Air Force, altså luftforsvar, så de kunne koordinere deres bevægelser meget præcist. Og GPS er i dag værmands eje. Og det er igen en ting, der er gået begge veje. Så det her, det går begge veje på tværs, på kryds og tværs. Men du har ret i, at der ligger en meget stor del af, hvad det er skubbet for at lave nye og mere og bedre systemer. Det ligger selvfølgelig på den militære side. Mm. Tror du, de her spejle kommer op og flyve, eller tror du, det bliver for dyrt? Hvad er din vurdering? Jeg er ingen tvivl om, at i hvert fald den ene af dem kommer op og flyve. Hvorvidt begge to kommer op, det afhænger nok noget af, hvordan løftraketmarkedet flytter sig til, som jeg fortalte før. Prisen til den tid? En sådan løfteraket koster jo altså omkring 350 millioner dollars for sådan et skud der. Så det er ikke billigt at sende sådan en tung ting ud. Og det er jo det, der har været det er det, der er alles problemer, det er at få løftet isenkrammet derud, og så i øvrigt på en måde, så det ikke går i stykker. Så der skal være en virkelig god årsag til, at vi sender så tungt et teleskop ud. Hvis nu vi kunne nøjes med en løfteraket, der koster en tredjedel, og lave det samme videnskab, så får vi simpelthen ikke sat så stort et spejl ud. Men altså, drømmene er der, og det vil jo altså, for Europa, europæerne her, det er jo lidt ærgerligt at se på, at hvis vi laver Euklid med et 1,2 meter spejl, så sender amerikanerne uden at skulle betale for det, et 2,4 meter spejl op og gøre det samme, så er der jo ingen tvivl om, hvem der får kongekronen på her. Det gør lidt ondt. Og historien om, hvordan Alan Dressler blev ført ind i de hemmelige laboratorier i New York, kunne man læse i sidste uges Nature. Du lytter til Radio 24/7, tredje planet fra solen hedder det. Det er vores naturvidenskabelige radioprogram. Og i denne uge offentliggjorde os jo Nobelpriserne for medicin, kemi og fysik, som var de store videnskaber for cirka 100 år siden, hvor dynamitfabrikanten Alfred Nobel testamenterede sine millioner til, som han havde fået overskud, da han skulle af med livet, til at uddele til forskellige videnskabsfolk, som havde gjort det ekstra fremragende. Røntgen var den første, der fik en pris i 1901 for at opdage de berømte X-stråler, som vi kalder røntgenstråler herhjemme. På engelsk hedder de faktisk X-rays. Og det er en begivenhed hvert eneste år. Hvert eneste år så sidder journalister på vagt rundt omkring verden over og venter på, at de her Nobelpriser de bliver offentliggjort, som de gjorde i den her uge, dem inden for naturvidenskab. Også Gunvor Lystbæk Vestergaard her fra Experimentariums nyhedsredaktion. Du sad med hænderne på tasterne og kiggede på internettet. Ja, det er korrekt. Jeg skulle dække dem og skrive nogle artikler til Weekendavisen. Og de har jo deadline onsdag, så jeg skulle være på vagt de tre dage, mandag, tirsdag og onsdag, hvor at de bliver offentliggjort. Og der sidder man simpelthen og kigger med webcastet direkte fra Sverige, fordi at nyheden ryger ud med det samme, og man skal være klar også for at få de gode kilder og sådan noget. Og folk står i Stockholm og venter. Hvad, der kommer en mand ud fra en dør, eller hvad, og siger det? Ja, altså det går faktisk ret hurtigt. Altså, ja, formanden for de her forskellige komiteer inden for de forskellige videnskaber kommer ud, og så offentliggør han, hvem det er. Og så går da et minut, to, så kommer nyheden fra Reuters og AP, de store internationale nyhedsbyråer, og Ritzau, og så kører den derudaf. Mm. Hvordan forbereder man sig? Altså, det er noget med, at der er en større gættekonkurrence i gang blandt eksperter og alt muligt, om hvem får priserne i år, ikke? Og ja, altså på blogsene og også Reuters for eksempel, Thomson Reuters hedder det nu, de udsender hvert år en liste med, hvem de tror, de praler af, at de er rigtig gode til at forudse, men altså i år ramte de ingen rigtigt, at de gjorde det heller ikke sidste år, og så vidt jeg husker heller ikke forrige år. Men man prøver jo at være på forkant. Det er jo en ekstrem hemmelighedsfuld organisation, Nobelpriskomiteen. Det er jo klausuleret 50 år. Vi får ikke engang at vide, hvem der er nomineret. Hvem det er, de har valgt ud fra, siden de valgte dem, de valgte i år osv.? Ja, de har jo en eller anden kort liste. Jeg ved ikke, hvor mange der er, en 5-10 stykker, de vælger ud fra. Men ikke engang den kender vi jo. Så man sidder jo og gætter i øst og vest på, hvem det nu kunne være, fordi så kan man jo være en lille smule forberedt. Det er jo tungt stof meget af det her. Så det går meget stærkt med at google og Wikipedia og så videre for at finde ud af, hvad hulen er på spil, når de første er offentliggjort. Mm, og du sidder også så i forvejen og prøver at høre for de her gætterier og se, om du kan researche lidt i forvejen, så du kan være lidt forberedt, når du skal skrive så hurtigt. Altså, man prøver at kigge lidt på emnerne. I år kunne jeg se, at Reuters for eksempel havde skudt på kvanteteleportation. Og, og, og, og, og min arm. Ja, og der er jo mange mange forskellige emner inden for det, eller for kvantefysik i det hele taget. Men decideret research, det er svært, fordi at de kan alligevel være så forskelligartet. Mm. Godt. Og så, hvad hedder det, men ude på universiteterne, ved at du har fundet ud af her under din research, der har man også prøvet at forberede sig. Jamen, jeg ringede jo til Aarhus Universitet, fordi jeg kender nogen derinde, og bad dem om de ikke ville være ops på, hvem det nu var, der vandt, fordi man vil altid gerne finde en kilde, som er tæt på de her forskere. En, som måske endda har arbejdet sammen med dem, og kender dem så lidt mere kollegialt, og kan fortælle, hvad det er for nogle mennesker. Så derfor så tænker jeg jo lidt på forkant, skrev rundt til dem, vil I ikke være ops, hvis I ved, at der er nogle af jeres forskere, der er tæt på de her vinder, så vil jeg gerne vide det. Få sådan en mail tilbage, at de har sat alt i værk for at være klar til, hvis nu Lene Hav, den her danske forsker, som jo nu arbejder på Harvard, men som er udklækket, hvis man skal sige det sådan, for Aarhus Universitet, hende havde de fået nys om, måske kunne gå hen og vinde i år. Lene Hav, altså nogen kan måske huske hende som den forsker, der for mere end 10 år siden, tror jeg det var, blev berømt på først at sætte lysets hastighed ned til cykeltempo, og siden ned til gangtempo. Ja, noget i den stil i hvert fald. Hun bremsede det voldsomt ned for de her 300.000 km i sekundet, og det var noget af en bedrift, en rigtig stor bedrift. Og man har før gisnet om, at det kunne være hende også, fordi altså, det er jo mange ting, der ligger til grund for sådan en tildeling. Det er mange år siden, man har haft en kvinde i fysik. Altså alt det her lysforskning og sådan noget, altså, det er lidt op i tiden og sådan nogle ting. Men alligevel, hun er også ung, og så gammel er forskningen heller ikke, og der var mange ting, der talte for imod. Men Aarhus, de var sikre, så sikre, at de lavede en pressemeddelelse på forhånd, som de var klar til at kunne sende ud i tilfælde af, at det hun vandt. Og jeg vil sige, Reuters havde hende også, som et godt bud. Altså hende. Det er Reuters gætværk der på, hvad du kaldte det, Thompson eller hvad? Ja, de havde tre favoritter, eller tre forskningsområder, de havde som favoritter, og hun var en af dem. Men hun fik den ikke i år. Vi kan godt lige komme kort ind på, hvem der egentlig fik den her lige om lidt. Men hun fik den altså ikke i år, og så, hvad hedder det, så den pressemeddelelse, den kom aldrig ud fra Aarhus Universitet, men du ved, at de skrev på hende. Nej, men altså, de har den jo også til næste år, og næste år igen. Vi håber da selvfølgelig på et tidspunkt, at hun går hen og får den. Okay, altså, der er sådan et beredskab og så videre. Så sidder du der, og du kigger, og så kommer om mandagen, så bliver det offentliggjort, hvad prisen er. Hvad tænker du så, når du ser det? Ja, altså først skal jeg jo lige finde ud af, hvad hulen det her. Altså, et af ordene, der stod, dengang den blev offentliggjort, det var pluripotent stem cells, tror jeg, der stod. Pluripotent cells. Og det er egentlig ikke. Så tænker du, oh shit. Ja, så tænkte jeg, det bliver op ad bakke, det her. Og da der så også en af journalisterne på en af de svenske tv-stationer, der faktisk spurgte, jeg skal lige forstå det her. Altså på den der webcast, du sad fuldt med i? Ja, der sidder nogle journalister, der er til stede derinde, og en af dem stillede sig det her spørgsmål til en af eksperterne derinde. Hvad betyder det, at en celle, den er pluripotent? Så går man jo i gang med at spørge sine kollegaer, og man googler og prøv at se, om jeg ikke kan researche en lille smule. Heldigvis, så vil jeg sige, at Nobelpriskomiteen har nogle ret gode pressemeddelelser, så man kan finde ud af, hvad der er på spil her. Nå, okay, de har forberedt sig endnu bedre, end I gør, og så videre. Hvem vandt egentlig der i medicin? Jamen, i medicin, der var det jo så den her japaner, Shinua Yamanaka, og en brite, John B. Gurdon. Som vandt, det var noget stamcelle et eller andet, ikke? Hvor man kan spole celler baglæns, så man kan lave nye øjne og næser og hænder og så videre, alt hvad stamcelleforskningen ønsker sig. Ja, metoden skal lige udvikles. Det giver alt for meget kræft i øjeblikket, så det duer ikke. Men ja, i princippet, at det de vandt for, det er, at det her, man kan omdanne celler fra voksne til stamceller. Og stamceller kan vi bruge til alt. Det kan vi udvikle muskelvæv og organer og så videre ud af. De kan blive til hvad som helst. Det er dem, vi starter med at være. Så ja, de har lavet banebrydende forskning, hvor det lykkedes dem. Stik mod, hvad man troede, på det tid i hvert fald, hvor John B. Gurdon lavede sin forsøg. Altså, der havde man den her forventning om, at når man først var blevet voksen, hvis man skal sige det sådan, som celle, så kunne man ikke gå tilbage og blive en stamcelle. Så kunne den ikke spoles baglæns i sin egen udvikling, men det har det så vist sig, at den kan. Nå, men det kendte du lidt til, så altså, det kunne du sagtens skrive. Så hvad så? Så blev det tirsdag og fysik? Ja. Så blev det fysik, og så sad vi jo i spænding og ventede på, om nu Lene Hav skulle være så heldig at få den. Og de starter så med, eller ham som præsenterer det års vinder, han starter med at sige, at i år handler det om vekselvirkning mellem lys og partikler. Og så sidder jeg jo helt ude på kanten af stolen, fordi tænk nu, hvis det bliver hende. Lene Hav for Aarhus. Og samtidig så må jeg indrømme, at jeg som journalist havde tænkt, hvad skal jeg nu gøre, fordi så er historien jo stor allerede i dag tirsdag. Men mit bliver først bragt fredag, så hvad hulen skal jeg finde på at skrive om, når det skal i visen? Der er også en lille journalistisk teknisk overvejelse også om, hvad skal man så, hvordan kan man vinkle den, så de andre ikke har været der? Ja, lige nøjagtig, ja. Men det blev det så ikke. Det blev så ham, nu skal jeg kigge på mit papir, fordi det er svære navn det her. Serge Aroche, en franskmand. Serge. Serge Aroche og David Wineland. Han var lidt nemmere, amerikaner. Ja, det er englænderne. Det går lidt, lidt nemmere. Okay, men det var altså sådan noget kvanteoptik, sådan noget lys, sådan noget partikel noget. Ja, altså det handler om at kunne kontrollere de helt mindste partikler, atomer og fotoner i deres, hvad skal man sige, kvantemekaniske tilstande, kvantemekaniske systemer, uden at ødelægge dem. Og det her, hvad det var det banebrydende, så snart man begynder at pille ved, eller bare observere de her kvantemekaniske, helt fornuftstridige fænomener, jamen så går de i stykker. Så du blev glad, bare endelig, bare noget kvantemekanisk og noget med lys, så det bliver lidt det her, eller hvad? Tak skæbne. Bare det at forstå de her mekanismer, der sker, eller fænomenerne på kvantemekanisk niveau, hvor partikler kan være to tilstande på samme tid, og to steder på samme tid, og sådan noget. Jeg synes, det var nok den dag, tirsdag, jeg tror, jeg sad længst ud på eftermiddagen, før jeg var færdig. Okay, men det blev så nemmere onsdag til kemi, eller hvordan gik det for dig? Ja, kemi var det nemmere og nemmere. Altså, det viste sig så, at det var de her... Det var de to amerikanere, eller tre amerikanere i år. Så kan man det mindste nemmere udtale navnene, altså. Ja, bortset fra den ene, så er jødisk oprindelse med et navn, der er Lefkovic, hedder til efternavn. Og Brian Kobilka. Altså, jeg havde lidt håbet, at bare en af de her forskere ville være en, jeg kendte i forvejen, men det var det så ikke. Men man finder så ud af efterhånden, hvor store de faktisk er på deres felt. Og de her to, de har så fundet nogle helt specielle receptorer, der sidder i cellemembranen, som på en eller anden måde kommunikerer til cellen, hvad der sker i dens omgivelser, og hvilke signalstoffer og hormoner der er i omgivelserne. Og ham, der skulle præsentere det, synes jeg var en lidt sjov måde. Han starter simpelthen med at sige bøh foran hele salen, og sidder og tænker, nu rabler det for dem derinde i Nobelpriskomiteen. Men vil forklare, hvad der sker, når adrenalin bliver pumpet rundt i kroppen, og de her receptorer, som opfanger adrenalinen, og derfor signalerer til cellen, at nu skal man enten flygte eller kæmpe. Så det er cellens ører, når der bliver sagt bømme adrenalin, kan man sige det sådan? Ja, jeg endte med at bruge en analogi, der hedder øjne, men jeg har også hørt antenner og kontakter. Og, Der bliver kringlet meget med skriveredskaber rundt omkring verden over, for at prøve at forklare det her. Hvad hedder det? Det her, det er jo exceptionelt nørdet stof. Altså, hvad gør man så? Hvad gør du så for at gøre det her til en god historie? Hvad prøver du at finde af kilder osv.? Ja, altså nu er problemet også med de her, at man har forholdsvis få anslag, også fordi det skal gå så hurtigt. Så jeg vil altid gerne vide, hvad er det for nogle mennesker, der er bagved, og derfor får fat på nogle kilder, som kender dem. Og der er nogen, der er sådan mere af de her modtagere, jeg synes, det var mere spændende at skrive om end andre. Altså sådan en som John B. Gurdon, der jeg fandt ud af, at han over sit skrivebord har en udtalelse hængende fra sine gamle rektor i folkeskolen, da han var 15 år gammel, skrev til ham, at han nok ville blive en uduelig videnskabsmand, og han fandt det ligefrem latterligt, at han ville gå ind i videnskabsfeltet, fordi han ikke besad evnen til at forstå bare fundamentale biologiske faktaer. Og det valgte han så at trodse, men sedlen hænger over hans skrivebord. Ja, det er selvfølgelig en sjov historie og så videre. Men altså, leder du ikke efter danske kilder, som kan være med til at belyse det? Jeg skal altid have en dansk kilde på, og fordi jeg er nødt til at få nogen til at læse det igennem. Jeg sikrer mig, at jeg har forstået, hvad det handler om. Ja, og ved de to første mandag og tirsdag, der var det svært at finde nogen, som var helt tæt på de her forskere. Men til gengæld onsdag, så poppede der et navn op rimelig hurtigt, Søren Rasmussen, som arbejder inde på KU. Altså den her kemihistorie her? Kemihistorien om de her receptorer. Og jeg googler jo det her, altså navnet på receptorerne, og så ser jeg, om der popper nogle danskere op. Og det gjorde det. Ham her, Søren Rasmussen, som også har arbejdet med Brian Kobilka. Som var en af dem, der fik kemiprisen her i år. Ja, ja, en af amerikanerne, ja. Problemet var bare, at ham kunne jeg så ikke få fat på. Og jeg stod jo med det her deadline, og jeg skulle gerne have det her interview i kassen så hurtigt som muligt, så jeg ligesom kunne komme videre. Jeg får heldigvis fat på hans vejleder og laver et rigtig godt interview med ham. Langsomt går det så op for mig, hvor stor en betydning eller indflydelse Søren Rasmussen faktisk har haft. Altså, udover at han så viser sig at være første forfatter på den her Nature-artikel, som Nobelpriskomiteen specifikt har nævnt i deres begrundelse, og hvor de har lavet en model, eller fundet strukturen bag de her receptorer, og simpelthen på en måde taget et billede af det. Og i begrundelsen er det benævnt som et molekylært mesterværk. Og da jeg finder ud af, at han faktisk er første forfatter, og har arbejdet 6 år sammen med Kubilka, så er jeg selvfølgelig en lille smule irriteret over, at jeg ikke finder ud af det lidt før, så jeg har lavet et større interview med ham, og kunne høre lidt meget mere om, hvad er det for et menneske. Så det, vi har at gøre med her, det er en dansker, der i virkeligheden er, hvad kan man sige, højre hånd i laboratoriet for denne her mand, som nu har fået Nobelprisen. Den ene af de to, der har fået Nobelprisen i kemi. Og han arbejder på Københavns Universitet, og du sidder i Hellerup, så der er ikke engang 10 km derind. Og hvad hedder det? Og, men fik du ikke en forskræb fra det fra Københavns Universitet, eller hvad var de ikke? Altså, men, Aarhus, de har siddet og ventet nu i årevis, klar til, hvis Lene Hav skulle få Nobelprisen. Hvad med Københavns Universitet? Var de ikke klar over, hvad de havde her? Nej, altså de sender jo så en pressemeddelelse ud med 2 helt andre forskere, som de foreslår, at man skal ringe til. Som så også, jeg tror det var Ritzau, havde et citat fra en af dem. Men de er øjensynligt heller ikke på universitetet selv klar over, at de sidder med en mand, som har arbejdet sammen med Nobelprisvinderen de sidste 6 år. Det er lidt et cirkus. Er der stor forvirring, fordi det går så hurtigt, eller hvad tror du, der sker? Ja, altså jeg tror, at universiteterne sidder jo lidt fanget i, at de vil jo gerne bruge Nobelpriserne til at kan promovere sig selv og den forskning, de benytter. Problemet er bare, at de ikke aner, hvem de bliver. Og derfor deres beredskab, og nu har jeg også selv været kommunikationsmedarbejder derinde. Altså på Aarhus var du kommunikationsmedarbejder engang? Ja, på Aarhus Universitet, og det går altså lidt mere træt, maskineriet. Og samtidig så sidder telegrambyråerne og vil have noget ud så hurtigt som muligt. Så det, der sker, det når simpelthen, det går for hurtigt. Nogen har måske tænkt derude, hvad med ham der Higgs? Vi har hørt så meget om Higgs-partiklen her hele sommeren og hele vinteren med. Og også i det her program, hvor vi snakker om Higgs-partikel op og ned af stolper, og hvad ved jeg, Higgs-felter, og hvad hedder det? Hvorfor får han så ikke Nobelprisen? Ja, ham der Higgs, som så er en ud af 6 mennesker, som har dannet... Den hedder Higgs-partiklen. Han lever stadig. Det gør den, ja. Men der er 6 mennesker, som har lavet det teoretiske baggrund. Man kan sige, at altså, for det første er man jo ikke helt 100 på, at det her er Higgs. Og er der noget, Nobelpriskomiteen er bange for, så er det altså at lave en fejl. Altså, man er ikke helt 100 på, at det er Higgs-partiklen, de har fundet? Nej, altså nu skal jeg passe på, hvad jeg roder mig ud i. Men sådan som jeg har forstået, så skal der lige nu flere målinger til. Så kan man også sige, altså det var i år, de fandt den. Og som regel skal det jo lige gå, ja, sådan helst 20-30 år. Men det teoretiske kan man godt give Nobelprisen for, vil jeg skønne rimelig hurtigt, men ikke samme år. Altså det tror jeg ikke har set før. Så der skal gå noget tid. Den her Nobelpriskomité i Stockholm, det er en konservativ flok, som er længe om at beslutte sig, og som gumler grundigt på tingene først. Ja, altså jeg snakker med en, som er sådan ekspert inden for, eller i hvert fald har læst op på historien bag Nobelpriserne. Og han siger, at nogle af de to vigtigste sådan gode råd, hvis man gerne vil vinde Nobelpris, det er, at man skal leve længe, og så skal man holde sig gode venner med de tidligere vindere. Og Higgs, han er over 80, ved jeg allerede nu, så det må da håbe for, at han lever til at få sin pris. Jamen, jeg tror også, Nobelpriskomiteen faktisk, det vil være en mindre hovedpine for dem, kan man sige, hvis der var et par stykker af de her, som var med til at lave det teoretiske arbejde, som faktisk krassede af, inden prisen skulle gives. Fordi man kan kun give den til 3, og nu er den ene død, så der er 5, der sådan set står på spring til at skal have Nobelpris for det teoretiske arbejde. Ja, så får vi se. Forudser du, at han får den næste år så, eller hvad? Eller tør du ikke forudsige noget som helst, efter at have set, hvordan alle forudsigelserne er gået i år? Altså, de kan jo heller ikke vente for længe. Som du selv siger, hvad er det her, 86 eller... Jeg kan ikke huske hvor meget. Over 80. Ja, i hvert fald. Så de kan jo heller, de skal også normalt give det inden for den teoretiske først, og så kommer den eksperimentelle bagefter. Det er jo så særen. Så de kan i hvert fald ikke vente en 5-10 år. Det duer jo ikke. Vi kunne gøre det meget bedre i forsøgene på at afhjælpe sygdomme i den tredje verden, mener professor Ib Bygbjerg fra Københavns Universitet. For nylig beskrev han det i det ansete videnskabelige tidsskrift Science, hvordan vi ødelægger det for os selv ved at angribe hver enkelt sygdom for sig i behandlingssystemerne. Der er for eksempel et system til behandling af HIV, altså AIDS, et til tuberkulose, et til diabetes, altså sukkersyge, og et til hjertekarsygdomme. Men det er en forkert måde at gribe opgaven an på, mener Bygbjerg altså. For sygdommene hænger sammen. Men Ib, hvordan i alverden hænger de sammen? Tuberkulose og HIV, er det ikke 2 forskellige sygdomme? Jo, vel er det så. Men eftersom det er jo meget tit er de samme mennesker, som lider af begge dele på en gang, og den ene øger risikoen for den anden, så kan man ikke blive ved med at skille tingene ad. Selvfølgelig er behandlingen af HIV med midler, der virker på virus, og behandlingen af tuberkulose med midler, der virker på tuberkulose. Men det interessante er jo, at hvis man behandler HIV, så falder risikoen for at udvikle tuberkulose. Og tilsvarende viser det sig også nu med nogle sygdomme, som ser ud til at være endnu mindre beslægtet end de to infektionssygdomme, at hvis man har sukkersyge, diabetes, så er risikoen for at udvikle tuberkulose 3 gange større, end hvis man ikke har det. Så de her sygdomme hænger sammen, altså, men bliver alligevel betragtet som hver sin sygdom, og derfor behandlet i hver sit system osv. I har lavet nogle forsøg så i Malawi, hvor I prøver at se, om man ikke kunne gøre det bedre eller hvad? Ja, problemet er, hvis man har et fattigt land som Malawi, så har man altså kun et sundhedssystem at gøre godt med. Og der er grænser for, hvor mange specialister man har i sukkersyge og i tuberkulose og i HIV osv. Så man har en masse generalister, og så har man en masse mennesker, som lider af mere end én ting på én gang, ofte. Skal man så lave, hvis der kommer et nyt problem som sukkersyge, som er i kraftig stigning i udviklingslande, sige, okay, så reformerer vi hele sundhedsvæsenet, og så laver vi et to-strenget system. Et, som handler om tuberkulose og andre smitsomme sygdomme, og et andet, som handler om ikke smitsomme sygdomme, når personen, som måske kommer ind i konsultationsværelset, har begge dele. Og der har vi så lavet noget så simpelt som at sige, en af de ting, der er problemer med tuberkulose og med HIV, det er, at patienterne skal tage deres medicin regelmæssigt. Derudover, at de skal komme til kontrol, og så måler man nogle ganske simple ting for at se, om det er gået fremad. Om man stadigvæk har tuberkulobacillerne, om man har fået bivirkninger af medicinen i form af syns- eller nerveskader på fødderne osv. Og tilsvarende kan man så sige ved sukkersyg, der skal man også se, om man har husket at følge de råd, som bliver givet med hensyn til, hvad man spiser og så videre, ligesom vel som HIV-patienten med hensyn til, hvad man gør om natten med og uden kondom. Så man skal selvfølgelig have noget information. Derudover skal man også have sin medicin, hvis det er en medicinkrævende sukkersyge. Man skal måske have sin tablet hver morgen. Og så skal man undersøges for, om man har fået synsforstyrrelser eller føleforstyrrelser i fødderne. Så derfor så behøver man jo altså ikke at have 2 forskellige parallelle øjenklinikker og fodklinikker for at finde ud af det. Man kan bruge det samme instrument, man kan bruge de samme oplysninger, og man kan sagtens oplære folk til at håndtere begge dele på en gang, hvis bare man gør det rigtigt. Mm. Og, altså, og når det her bliver mere og mere relevant, ved jeg, du mener, så er det fordi, at de her sygdomme, de her, som vi traditionelt har kaldt livsstilssygdomme, sådan noget som diabetes osv., hjerteproblemer osv., det er kraftig i stigning i den tredje verden, hvor man ellers traditionelt har lidt af infektionssygdomme som malaria osv., tuberkulose osv. Så det her, det bliver et stigende problem, at de her mennesker i den tredje verden, de lider af flere af de her sygdomme på en gang. Og så er det håbløst, at man skal gå til hver sin klinik med hver sin sygdom, mener du? Ja, og derudover kan man også sige, at nogle af de risikofaktorer, man har for henholdsvis at få kroniske dårlige lunger, at få sukkersyge, at få forhøjet blodtryk, er de samme som risikoen for at få tuberkulose, for eksempel. Ryger man, drikker man, får man ikke nok motion, får man ikke god kost osv., osv., så stiger risikoen for at få sukkersyge, men den stiger saftsusme også for at få lungekræft og lungetuberkulose, og det har vi været meget længe om at få ordentligt belyst af nogle af de, tør man sige, temmelig simple forebyggende foranstaltninger, vi har, virker faktisk på mere end én sygdom. Og vi har slet ikke råd til at have så specialiseret et sundhedsvæsen i et fattigt land som Malawi, og derfor bliver man simpelthen nødt til at sige, det er måske ikke 100% højst specialiseret og dyrest, vi kan. Men bare det, at en sukkersyg patient blev set på hver tredje måned, man undersøgte, om hans nerveskade var der, om han var ved at blive blind, om hans blodtryk var i orden. Det behøver man altså ikke at være øjenspecialist, eller ortopædkirurg, hudlæge, eller diabetolog, for at kunne finde ud af. Det kunne så godt ske på tuberkulosklinikken, eller på HIV-klinikken, eller den her. Men hvis det her skal laves om, for eksempel til i morgen, hvem er det, man ringer til og siger, gør nu om i det her? Ja, så kan man jo skrive artikler, som jeg selv har skrevet. Og så må man jo håbe, at et problem til sidst bliver så stort og så dyrt, at politikerne får øjne op for det. Så det er en langvarig holdningsændring, du mener? Det politiske system er ikke parat endnu til at slå om, tror du? Det tror jeg nok, hvis vi kan få det sagt. Men problemet er jo, hvis vi skal gribe i egen barm af specialister. Vi har det jo meget med at hyppe vores egne kartofler, og så sige, at det vi laver er lige præcis det vigtigste her i verden. Jeg er specialist i tropemedicin, derfor så vil jeg jo sige, så skal jeg have penge til malariaforskning og så videre. Og det er først i en temmelig sen alder, at jeg er begyndt at blive lidt mere horisontal, og så sige, måske skulle vi endnu en gang tage patienten som udgangspunkt, og så sige, hvad er det egentlig vedkommende har brug for? Er det to forskellige specialister, eller er det en generalist, eller er det både og? Og så vi må starte med os selv. Tredje planet er slut for i dag. Vi høres ved i næste uge. Programmet her produceres af Experimentarium i Hellerup, og nu er der nyheder på Radio 24/7.